Bezpieczne. Zdrowid. Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na PKO BP.pl i w oddziałach banku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedzielę, 10 września, minęła 13. Krzysztof Zybrywski, zapraszam na serwis. Rodzina Ulmów była promieniem światła w czasie wojny, niech będzie wzorem dla nas wszystkich, mówi papież Franciszek. O awans do czołowej ósemki Mistrzostw Europy grają wieczorem polscy siatkarze. Zakończyły się utrudnienia po zderzeniu auta z Łosiem na krajowej dziesiątce między Toruniem a Bydgoszczą. W Markowej zakończyła się msza święta beatyfikacyjna rodziny Ulmów zamordowanej przez Niemców za pomoc Żydom. Przewodniczył jej kardynał Marcello Semeraro, prefekt dyskaterii spraw kanonizacyjnych, a konsolerowało 1000 kapłanów oraz 80 kardynałów i biskupów z Polski i zagranicy. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Jankiewicz. Tomku, zebranych pozdrowił papież Franciszek. Powiedz, co mówił. Papież połączył się z zebranymi krótko po 12 na modlitwie Anioł Pański. Powiedział, że Ulmowie byli promieniem światła w czasach, w których dominowały nienawiść i przemoc. Niech będą dla nas wszystkich wzorem do naśladowania, podkreślił, po czym rozległy się oklaski. Za beatyfikację papieżowi dziękował arcybiskup Adam Szal, metropolita Przemyski. Mówił o tym, co sprawiło, że Ulmowie byli zdolni do tak heroicznego czynu. Siłę i męstwo w trudnych chwilach i wyborach czerpali z nauki Ewangelii i życia sakramentalnego. Stali się żywą Ewangelią, ukazującą odrzuconym i pogardzonym miłujące oblicze Boga. Po mszy świętej zabrał głos prezydent Andrzej Duda. Mówił o zbrodniczym niemieckim prawodawstwie podczas okupacji, które, jak podkreślał, było jedną z podstawowych przyczyn tragedii. To w ramach tego prawodawstwa, zbrodniczego prawodawstwa, zginęła cała rodzina Ulmów. W tamtym czasie, w okresie II wojny światowej, w ten sposób zamordowanych przez Niemców zostało wiele polskich rodzin. Ale ta rodzina Ulmów to przypadek najbardziej wyrazisty. Decyzją papieża wspomnienie liturgiczne rodziny Ulmów będzie obchodzone 7 lipca. Dziś jeszcze prezydent złoży wieniec przed pomnikiem pamięci Żydów obywateli II Rzeczpospolitej na cmentarzu wojennym w Jagielle-Niechciałkach. Tomasz Jankiewicz, dziękujemy. W hołdzie rodzinie Ulmów i zamordowanym wraz z nimi Żydom razem w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie wystąpili polscy i izraelscy artyści. Przedstawiono misterium przerwane dzieciństwo. Otworzyliście drzwi i zaprosiliście braci pod swój dach. Szczególny walor kulturalny, ale także poznawczy premiera utworu specjalnie napisanego na tą okoliczność przez Gary Goodmana. Też utwory Kilara Pendereckiego, czyli osób, które przeżyły i pamiętają II wojnę światową. Mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Otryl. Kolejne informacje. Ukraińcy dokonują aktów dywersji wobec organizatorów nielegalnych rosyjskich wyborów na okupowanych terytoriach. Dziś ostatni dzień nieuznawanych wyborów do władz lokalnych, które Rosjanie zorganizowali także na zajętych przez siebie częściach obwodów Donieckiego, Ługańskiego, Zaporowskiego oraz na okupowanym Krymie. Paweł Buszko. Choć oficjalnie ukraińskie władze nie informują, kto dokładnie stoi za organizacją ataków wobec okupantów i ich współpracowników, to przyznają, że są one dość częste. Jak poinformował przebywający na terytoriach kontrolowanych przez ukraińskie siły rządowe mer okupowanego przez Rosjan Melitopola, Iwan Fedorow, podczas ostatnich dni podobnych ataków na Rosjan i kolaborantów było około 10. Wczoraj także w Nowej Kachowce zlikwidowany był samochód, którym rozwożono karty wyborcze od domu do domu i zmuszano do głosowania. Dla wroga każdy dzień jest wybuchowy, codziennie wrogowie są likwidowani. Ukraińskie władze poinformowały także, że mają spis ponad 3,5 tysiąca osób, które zaangażowały się w organizację rosyjskich pseudowyborów. Ponadto na listach wyborczych do nielegalnych władz lokalnych ponad połowa kandydatów to osoby przywiezione z Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polscy siatkarze zagrają wieczorem z Belgami o awans do czołowej ósemki Mistrzostw Europy. W Bari, gdzie rozegrany zostanie mecz, jest Jakub Niziński.

Dzień dobry, to jest Leniwe Popołudnie, przy mikrofonie Anna Popek. O czym dzisiaj w audycji? Naturalnie, że temat dnia to beatyfikacja rodziny Ulmów, a więc połączymy się z Markową. Tam porozmawiamy z księdzem Andrzejem Bienią. Później ludzie pełni życia to rodzina, która potrafi inspirować innych, uczy jak się komunikować w rodzinie, jak znaleźć łączność z samym sobą i właśnie o tym pomówimy. Jako, że powoli zbliża się już czas normalnych obowiązków, to myślę, że mogliby Państwo dołączyć do nich bardzo przyjemny sport, jakim jest trening w wodzie. Można trenować na różne sposoby i o tym opowie nam trenerka pani Basia Klin. A później oszczędzanie. Pewnie część z Państwa zastanawia się, jak można ochronić swoje pieniądze, jak je ulokować, więc o tym z panem Piotrem Szulcem, prezesem TFI Skarbiec. Tak wygląda plan audycji. Zaczynamy od kojącej bosanowy. Niech rozpocznie ją w takim razie Billie Eilish. Love when it comes without a warning. Cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. Strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna make them jealous. I'm the only one who does it how you like. You better lock your phone and look at me when you're alone. Won't take a lot to get you going. I'm sorry if it's torture though. Przenosimy się teraz do Markowej, gdzie jest ksiądz Andrzej Bienia, dyrektor Radia Fara z Przemyśla. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Jak wyglądała msza beatyfikacyjna? Msza święta beatyfikacyjna była tym bardzo takim najważniejszym elementem całej tej beatyfikacji. Kardynał Semeraro przewodniczył tej mszy świętej. No i tutaj powiedzmy o tym, że 33 tysiące ludzi, tyle było zgłoszonych do biura beatyfikacji. Myślę, że troszkę więcej mogło być nawet na placu beatyfikacyjnym. Wystąpił wspaniały chór i orkiestra. To 1300 osób to chórzyści z różnych chórów, które są w naszej archidiecezji przemyskiej. Więc można powiedzieć, że jest to taki czas, ta msza święta, gdzie już na samym początku dowiedzieliśmy się, że decyzją Ojca Świętego papieża Franciszka rodzina Ulmów wraz z ich dziećmi jest błogosławioną. Na ten moment czekaliśmy i ten moment ucieszył wszystkich zebranych na placu i za to dziękujemy papieżowi Franciszkowi. To, co też trzeba zaznaczyć, rodzina Ulmów, ta współczesna, którzy są związani z tą rodziną, byli obecni zarówno podczas wnoszenia relikwiarza rodziny Ulmów. Oni właśnie wraz z księdzem proboszczem z Markowej towarzyszyli temu relikwiarzowi i też byli obecni podczas procesji z darami. To też taki ukłon właśnie w stronę tej rodziny. Czy dzisiaj jeszcze przewidywane są jakieś uroczystości czy wydarzenia, na które warto przyjechać do Markowej? Dzisiaj już w Markowej nie będzie żadnych wydarzeń, aczkolwiek pięknym takim wydarzeniem może być to, że nawiedzimy kościół świętej Doroty, gdzie znajduje się sarkofag, który od dnia dzisiejszego mieści szczątki doczesne rodziny Ulmów. Te wszystkie szczątki, które były w grobie po właśnie ekshumacji, zostały przeniesione do kościoła i w bocznym ołtarzu będzie można oddać im cześć, jako już błogosławionym. Tak, bo proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 roku, no, czyli minęło 20 lat dokładnie. Od dziś, można powiedzieć, mamy już 9 nowych błogosławionych, tak? Tak, zgadza się, 9 osób błogosławionych, jak to papież Franciszek powiedział, to jest też takim ewenementem. Cała rodzina od dnia dzisiejszego przyświeca nam jako ci, którzy się wstawiają za nami, są naszymi orędownikami. No i pewnie każdy może do tej rodziny się pomodlić, dlatego że i małe dziecko, ale także i każdy dorosły, mąż i żona, ojciec i matka, każde dziecko, no to jest niesamowite i to robi na nas wielkie wrażenie, że mamy po prostu takich orędowników, którzy są dla każdego z nas. To chyba po raz pierwszy w historii Kościoła cała rodzina została beatyfikowana, prawda? Chodzi o jeden akt beatyfikacyjny, tak. Czyli w jednym momencie cała rodzina została beatyfikowana i to jest właśnie to, co wyróżnia tę beatyfikację. Musimy opowiedzieć nieco więcej o rodzinie Ulmów, bo ta wiedza powolutku przedostaje się do szerszej publiczności, do opinii publicznej, ale wciąż mało jeszcze, jak na ten heroiczny czyn, którego dokonali, wciąż mało o nich wiemy. Czy możemy opowiedzieć nieco więcej? Pewnie będziemy teraz odrabiali taką lekcję po beatyfikacji, będziemy jeszcze bardziej poznawać już tak na spokojnie tę rodzinę, będziemy starali się no właśnie wejść w rolę Józefa, w rolę Wiktorii, popatrzeć na te dzieci, ale tak się pięknie składa, że niedaleko od tego miejsca celebry beatyfikacji znajdował się ich dom. To oni tam właśnie sobie mieszkali, wiedli sobie spokojne życie, aczkolwiek jak dobrze wiemy, to życie takie spokojne nie było, dlatego że Józef był bardzo aktywnym człowiekiem, bardzo dużo tworzył, to zamiłowanie do fotografii, te ule, o których słyszeliśmy, które też w jakiś sposób zostały zaznaczone w relikwiarzu beatyfikacyjnym, czy także na obrazie beatyfikacyjnym. Właśnie Józef Ulma jest takim przykładem wielkiego społecznika, człowieka otwartego na to, co dzieje się wokół niego. To on właśnie poprzez te zdjęcia dzisiaj stworzył sobie, można powiedzieć, obraz na beatyfikację. Stworzył także to tło tej beatyfikacji i to dla nas jest takim też szczególnym znakiem. Bardzo odważny mężczyzna i bardzo religijny. To też dzisiaj trzeba by popatrzeć na to, że on nie bał się tej religijności. On po prostu żył Panem Bogiem. On czytał Biblię, ale w jego bibliotece znajduje się bardzo dużo książek różnych, takich technicznych, takich nowinek, które jak na tamte czasy wyróżniały go, że się po prostu interesował tymi nowinkami. Więc to jest Józef. Można by więcej o nim mówić. Oczywiście przyjdzie czas na to, że będziemy po tej beatyfikacji jeszcze bardziej sięgać do jego zapisków, sięgać do różnych rzeczy, które pozostawił. Wiktoria, no to jest matka. Ona nadaje rytm w rodzinie. Ona się troszczy o dzieci. Ona jest dla swojego męża, ale ona też stara się zrobić wszystko, żeby rozwijać swoją wiarę. Ona też się stara uczestniczyć w życiu społecznym na tyle, na ile jej pozwalają te obowiązki. A miała ich sporo przecież. Rodzinne. Tak. A miała bardzo dużo tych obowiązków. Zresztą po tych zdjęciach widzimy, przecież ona jako matka z tymi dziećmi po prostu starała się je dobrze wyedukować. Mamy to zdjęcie, gdzie siedzi wraz z jedną swoich pociech i po prostu kształci. Tak. Niesamowite to doświadczenie. Ja szczerze mówiąc, będąc na tym miejscu, gdzie oni mieszkali, nie ma tam już tego domu, ale wystarczy stanąć pod gruszą, która tam stoi, i przenosimy się po prostu w świat, kiedy oni tam żyli, kiedy oni tam działali. I już ją widzę na tym polu, które tam jest obok, jak ona razem z tymi dziećmi w to pole idzie, uczy je pracy, uczy je takiej codzienności i bycia dla drugiego człowieka. Przecież oni razem z tymi dziećmi przyjęli do domu Żydów. Przecież oni tam się stykali ze sobą. Aż, no trudno sobie wyobrazić, jakie to było życie, ale kiedy ktoś zaproponował, żebyście nie robili tego, żebyście tych Żydów nie wzięli do domu, to tam od razu padły takie słowa Józefa. Co mam zrobić? Gdzie mam ich wysłać? Kto ich przyjmie? Ja muszę ich przyjąć. To są ludzie. Myślę, że mogą zaproszyć. Tak, myślę, że mogą być to doskonali patroni dla współczesnych rodzin, dla ojców, dla matek, którzy też mają dylematy, inne po tylu latach, ale wciąż trudne wybory stoją przed rodzinami. Mam wrażenie, że obecnie jeszcze trudniejsze niż kiedyś. I teraz mówimy o tym w charakterze takim uroczystym, mówimy o tym wydarzeniu. Cieszymy się, że ta rodzina została wniesiona w zasadzie na ołtarze, ale trzeba wrócić pamięcią już na koniec naszej rozmowy do tego dnia, 24 marca 1944 roku, kiedy grupa żandarmów przyszła, aby wykonać egzekucję. Tak zastanawiam się, co ci żołnierze myśleli, strzelając do rocznego dziecka, do kobiety w zaawansowanej ciąży, do kilkuletnich dzieci. Czy w ogóle wiedzieli, jaki wyrok wykonują i po co? To było, tak myślę, że musiało to być naprawdę, musiały być to straszne chwile, ale jak wiemy z zapisków żandarmi, po dokonaniu tego mordu splądrowali dom Ulmów, a potem na miejscu zrobili libację, zanim odjechali do Łańcuta. Czy jeszcze ksiądz może tutaj do tej historii od siebie coś dodać? No ta historia po prostu nas jakoś tak zatrzymuje. Właśnie jak trzeba zapłacić za to, że się jest naprawdę człowiekiem. Co czuli Niemcy? Trudno nam to powiedzieć. Oni wykonywali pewnie wyrok. Oni byli do tego po prostu przygotowywani. Oni tak mieli po prostu zrobić i tak na to wskazuje wszystko, że byli tak wyedukowani. Oni myśleli, że po prostu zachowują się wobec swojego kraju tak jak trzeba. Niektórzy pewnie myśleli, że to są bohaterowie, bo przecież walczyli. Ale wiemy, że to nie tak powinniśmy na to popatrzeć. Pewnie trudno dzisiaj o tym mówić, oceniać. Patrzymy tylko na te historyczne wątki tego, co się wydarzyło. Ale trzeba też popatrzeć, że poprzez to, co się tam dokonało wtedy, my dzisiaj możemy popatrzeć na świętość rodziny, która jest do końca. Nie patrzy się na to, co mi grozi, co mnie czeka. Oni byli świadomi tego, że taka rzecz się może wydarzyć, ale to, co mnie jeszcze tutaj tak bardzo pozytywnie jakoś nastraja do tego, by powiedzieć jeszcze, rodziny, które były wokół, tam też byli przechowywani Żydzi. Proszę sobie wyobrazić, że po tej egzekucji te rodziny nie wydaliły ze swoich domów Żydów. Dalej przechowywali. Dalej to było wielką tajemnicą. Markowa miała wiele takich rodzin i tu trzeba podziękować mieszkańcom Markowej. Trzeba podziękować tym, którzy wtedy zachowali się jak trzeba, że to, co się wydarzyło w rodzinie Ulmów, nie spowodowało, że oni po prostu odeszli od swoich ideałów. Więc tak. Bardzo dziękujemy, ksiądz Andrzej Bienia. Ideały też wiary katolickiej, chrześcijańskie. Bardzo dziękujemy księdzu za... Tak, i człowieczeństwa, to można tak powiedzieć. Bardzo dziękujemy księdzu. Ksiądz Andrzej Bienia był naszym gościem prosto z Markowej. Opowiadał o dzisiejszych uroczystościach i tak jak ksiądz powiedział, myślę, że teraz jest czas, by nadrabiać zaległości i poznawać tę niesamowitą rodzinę, której jednak przerwany bieg życia przyniósł po latach tak dobre owoce. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam panią redaktor, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy. A teraz Garota de Ipanema. Pozostajemy dalej przy tematyce rodziny i teraz łączymy się z naszym studiem w Gdańsku, gdzie są ludzie pełni pasji, czyli Marta i Stanisław Jędrzejewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Tak pomyślałam, że rozmowa z wami będzie dobrym uzupełnieniem tego dzisiejszego dnia, bo przykład, który daje się w rodzinie dzieciom, potem kształtuje ich na całe życie i można w rodzinie wychować wspaniałych, mądrych, dobrych ludzi. Teraz tak narzeka się na młodzież i na to, co się dzieje, że nie mają wzorów, nie mają właściwie punktów orientacyjnych. Jaki jest wasz pomysł na to? W jaki sposób wy tworzycie swoją rodzinę i pomagacie innym ludziom tworzyć ich? To dla nas duże wyzwanie i taki ogromny rachunek sumienia odpowiadać na takie pytanie po reportażu o rodzinie Ulmów. My właśnie jako ludzie pełni życia już na samym początku naszego małżeństwa zobaczyliśmy, że bardzo potrzebujemy wsparcia, bo sami nie damy rady i potrzebujemy takiej, teraz o tym się mówi, wioski, całej takiej wioski do tego, żeby sami siebie też wychowywać jako małżonków, jako rodziców i też stworzyć dla naszych dzieci środowisko, które będzie dla nich bezpieczne i takie dobre do wzrostu. Dlatego właściwie parę miesięcy po tym, jak wzięliśmy ślub, okazało się, że jestem w ciąży i mąż postanowił zorganizować weekend ojców i zaprosił różnych ojców na wyjazd do lasu. Ja poczułem potrzebę właśnie, że zostaję ojcem i jakieś dobre przykłady by mi się przydały w życiu. Oczywiście osób, które mają takie same wartości, którymi my się w życiu kierujemy, wartości właśnie chrześcijańskie, katolickie, żeby inspirować się, żeby w tym wyzwaniu właśnie jak być dobrym ojcem w dzisiejszych czasach, żeby umacniać się, dzielić właśnie tym doświadczeniem, bo świadectwo drugiego człowieka to jest dzisiaj, myślę, najbardziej, co możemy, najcenniejsze, co możemy otrzymać. No i tak się fajnie właśnie złożyło, że w tym roku już jest 20. edycja tego wydarzenia i no i wzrastamy, chcemy być, jesteśmy ojcami cały czas, nawet dziadkowie przyjeżdżali, dzielili się tym właśnie doświadczeniem, co było też strasznie ubogacające, że jesteśmy ojcem do końca. A co się dzieje? A co się dzieje na takich spotkaniach? W ogóle ile ludzi w nich bierze udział, gdzie się odbywają? Jeżeli chodzi o Weekend Ojców, to jest takie spotkanie maksymalnie 25 osób, bo tu mamy takie rekolekcje połączone z takim trochę obozem survivalowym, no i właśnie warsztatami o tym właśnie, jak być dobrym ojcem, jak być dobrym mężem i jak właśnie radzić sobie z różnymi wyzwaniami dzisiejszego świata, dzisiejszych czasów. I te wydarzenia odbywają się właśnie w lesie w Kolankowie pod Bydgoszczą. Tam jesteśmy sami, zamknięci właśnie w tym łonie natury i odcięci, że tak powiem, od telefonu. Zasięg jest jedynie pod krzyżem, więc trzeba zdrowaśkę odmówić najpierw, żeby się połączyć ze światem. Ale, z żoną. Ale to daje właśnie taką fajną perspektywę, że tyle tego dzisiejszym naszej codzienności, tego pędu, że zapominamy, że trzeba się zatrzymać i spojrzeć na to życie nasze trochę z dystansu, z pewnej perspektywy, żeby za dwa dni, kiedy wracamy po takim weekendzie, ucieszyć się tym, że jako mamy wspaniałą rodzinę, wspaniałe życie i, no, i dalej iść i stawać się coraz lepszym człowiekiem, tatą, mężem. Pani Marto, jak mąż zaczął brać udział w tych spotkaniach i sami organizować, zobaczyła pani różnicę, że na plus jest to dla waszego małżeństwa i dla waszej rodziny? Tak, zdecydowanie. On po tych weekendach przyjeżdżał taki, nie umiem tego chyba oddać tylko dźwiękiem, ale taki był wikingowy, że tak powiem. I pełen takiego zapału, energii i takiego chęci do działania. I jak właśnie zobaczyłam to, kiedy przyjechał pierwszy raz i drugi raz, to pomyślałam, chwileczkę, tak nie może być, że mój mąż sobie wyjeżdża na weekendy i wraca taki pełen, z pełnymi bateriami. Ja też muszę coś takiego zorganizować i w ten sposób zupełnie na moim takim egoistycznym podłożu powstały weekendy kobiet. I my też jedziemy, wyjeżdżamy z domu na cały weekend, ale to zupełnie program mamy różny. Nie ma tam ani grama survivalu, raczej kawa i ciasteczko i konferencje, ale też są, jest adoracja całonocna, jest codziennie msza święta. Także zawsze jest też, jakby idziemy takim kluczem, że jesteśmy cudem, czyli ciałem, umysłem i duszą i próbujemy każdą z tych sfer zaopiekować w czasie takiego weekendu. Więc zdecydowanie to są takie momenty dla nas, mimo że jesteśmy organizatorami, to bardzo ładujące i to wciąż trochę pod spodem robimy to wciąż też dla siebie bardzo. Bo taki czas właśnie przebywania z innymi ludźmi, bardzo mnie poruszyło to, co ksiądz Andrzej powiedział o tym, że te rodziny, które mieszkały w sąsiedztwie Ulmów, nie zrezygnowały z chronienia Żydów nawet po tej egzekucji. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, mieć wokół siebie takie środowisko, które żyje według określonych zasad i nawet w obliczu takiego dramatu, jaką jest śmierć i ryzyko śmierci, jakby trzymamy się tych zasad w imię po prostu miłości. I my bardzo byśmy chcieli tak żyć. Mamy nadzieję, że nie skończy się nasze życie w taki dramatyczny sposób, ani że niczyje życie już nigdy nie będzie musiało się skończyć w taki sposób, z takiego powodu. Natomiast ta pierwotna część, to pierwsze jest dla nas ważne, żeby żyć miłością, żeby miłością zapalać świat, żeby płonąć tak bardzo miłością, żeby inni tą miłością się zarażali i dlatego robimy te wydarzenia, żeby właśnie tworzyć taką atmosferę miłości i bycia razem, międzyludzkiego bycia razem, tak, żeby to umacniało nas w codzienności. Tak, ale z kościoła się ostatnio częściej kpi, niż podchodzi do niego z szacunkiem. Raczej się wyszydza ludzi, którzy się do tego przyznają, uważa się za takich kościółkowych, w cudzysłowie, moherowych, zacofanych, ale też tak, głupich po prostu. I oczywiście szydzi się na różne sposoby. Czy ludzie, którzy do was trafiają, to są osoby właśnie wierzące, czy też ludzie poszukujący swojego jakiejś drogi, czy szczęścia, czy spokoju? Zdecydowanie i takie, i takie. Z jednej strony właśnie te wydarzenia są fajne, bo nie zawsze w swoim środowisku pracy mamy możliwość właśnie współpracować z osobami, które mają podobne właśnie wartości, które są po prostu wierzące. Gdzie niektórzy mówią, że no nie mogą wprost o tym mówić, żeby właśnie nie usłyszeć przykrych słów. Natomiast na tych spotkaniach jest właśnie to bezpieczeństwo, że wszyscy jesteśmy wierzące. I pojawiają się też osoby poszukujące i piękne są świadectwa, kiedy właśnie wracają z takich spotkań i mówią, dziękuję, bo dzięki wam zobaczyliśmy, że jest więcej takich ojców jak ja, bo ja myślałem, że jestem tylko sam, nie? Chłopaki mi przysyłają takie właśnie wiadomości, że to jest takie budujące. Mieliśmy ostatnio też takie duże wydarzenie na Gdyńskiej Arenie na 700 osób i to jest dopiero też umacniające dla nas, że taki morze ludzi, którzy właśnie też są wierzący, że wcale nie jest nas mało. Tak, i to znaczy jest nas bardzo. Tak, i bardzo. To jest takie, no, unosiliśmy się nad ziemią jeszcze tydzień jeszcze po tym wydarzeniu. To powiedzcie na koniec jeszcze, gdzie najbliższe wydarzenie i kiedy? najbliższy weekend ojców właśnie, tak, już niedługo. Za dwa tygodnie. W ostatni weekend września, też w Kolankowie pod Bydgoszczą, a 3 tygodnie później w Swarzewie, to już w okolicach Pucka, czyli bardzo północ Polski, weekend kobiet. Na samym morzu. A w Gdańsku w listopadzie randka małżeńska. O, tak, jednodniowe takie wydarzenie dla małżeństw. Też to taka druga edycja będzie, bo bardzo też widzimy, też szczególnie po pandemii, że małżeństwa też naszych bardzo bliskich znajomych rozpadają się, są jakieś kryzysy. Zresztą sami jesteśmy przykładem niedoskonałego bycia razem i takiego uczenia się ciągle. Jesteśmy w drodze, popełniamy też błędy i no, staramy się wychodzić na prostą, ale każdy z nas potrzebuje właśnie tego, żeby no, widzieć innych, ale też takiej nadziei, że nawet jeżeli dzisiaj jest źle, no to można z tego wyjść i jeśli to się nazywa kryzys, to tym bardziej można coś z tym zrobić. Pokonać. Potrzebujemy widzieć takie ocalające spojrzenie na małżeństwo, więc takie jednodniowe wydarzenie, że trochę no, nie bardzo, nie ma wymówek, żeby nie można było dzieci zostawić u kogoś, rodziców czy dziadków i przyjechać na taki jeden dzień dla siebie. Czyli po prostu. Czyli całościowe spojrzenie na rodzinę i relacje z ojcem, relacje z matką i najważniejsze relacje małżonków między sobą. Bardzo dziękuję, Marta i Stanisław. Jędrzejewscy, ludzi pełni życia. Byli naszym moimi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiamy Gdańsk i okolice oczywiście. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Zapraszamy na wszystkie te wydarzenia, o których mówiliście. A teraz moi drodzy, sierpień. Co prawda już minął, ale wrzesień nam przynosi wciąż sierpniowe temperatury, więc sierpień i Baranowski. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam tylko i rumieńce. Sierpień, zaczarowany deszcz. Sierpień minął, ale przyjemności związane z wakacjami można kontynuować i dlatego teraz Basia Klin, instruktorka aquafitnessu, opowie nam o tym, co można robić w wodzie, oprócz zwykłego pływania. Dzień dobry, witaj Basiu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło jest gościć tutaj u Państwa w studio i chciałabym Państwa dzisiaj zainspirować kilkoma innowacyjnymi aktywnościami w wodzie. No bo na przykład, proszę Państwa, ja tak przejdę od razu do rzeczy. Jest coś takiego jak pool dance w wodzie, czyli taniec na róży w wodzie i właśnie Basia to prowadzi. Co to w ogóle za dyscyplina i co nam daje? Aqua pool dance, czyli po prostu rurka w wodzie. Są to innowacyjne zajęcia, które zostały wymyślone i opatentowane we Włoszech przez instruktorkę Aqua i właścicielkę basenu. Zajęcia są prowadzone na specjalnym sprzęcie odpornym na korozję ze stali nierdzewnej. Jest to sprzęt stabilny, przytwierdzony do dna basenu na odpowiedniej platformie i podtrzymując się pasywnie na tym drążku wykonujemy różnego ćwiczenia i wariacje. No tak, bo to jest coś takiego jak właśnie taniec na róże, pool dance, który jak wiemy niesłychanie rzeźbi ciało, ale tu jest znacznie łatwiejszy do wykonania, no bo woda nam pomaga, prawda? Wyporność wody dodaje nam sił i możemy robić różne akrobacje, ale co to daje naszemu ciału? Jakie partie mięśni najbardziej ćwiczy? Jest to trening o charakterze wytrzymałościowym i wzmacniającym. Właściwie na rurce możemy wzmocnić każdą partię ciała, ponieważ każda partia, czy kończyny dolne, czy górne, jak i mięśnie tułowia są bardzo mocno zaangażowane. Rurka stanowi trenażer, na którym pasywnie się podtrzymujemy, co daje nam stabilność i uwaga, są to zajęcia przeznaczone dla osób, które nie posiadają umiejętności pływania oraz mają jakiś lęk przed wodą. Stabilność tej pozycji pozwala na to, że może właśnie taka osoba z takich zajęć skorzysta. No tak, ma też taki psychiczny trochę, taką podpórkę psychiczną, bo ta rurka jest stabilna, więc nie boi się, że gdzieś tam wpadnie w otchłań wody i może wykonywać ćwiczenia. To są świetne ćwiczenia, proszę Państwa, na mięśnie brzucha, bo ćwiczy się nawet nie zauważając, że się zrobiło tyle powtórzeń i potem dopiero po wyjściu z takiego treningu czujemy, jak bardzo bolą nas mięśnie i czujemy, że rzeczywiście popracowały trochę, więc fantastycznie kształtuje figurę i myślę, że również bardzo dobre dla naszej figury, dla skóry także, są zajęcia na rowerkach, które także są ustawione w wodzie, prawda? Dokładnie. Kolejną taką innowacją w świecie aquafitnessu jest aquacycling. Czyli z kolei tutaj mamy specjalny sprzęt przystosowany, czyli rower w wodzie do wykonywania tej aktywności. I uwaga, tutaj pracujemy z oporem wody, czyli tak naprawdę nie ma żadnego obciążenia. Zdarzają się rowery, które mają specjalne łopatki, natomiast w większości jest to sprzęt, gdzie tak naprawdę zaangażowanie uczestnika stanowi o intensywności treningu. Do tego bardzo dobra muzyka, zaangażowanie i błysk w oku instruktora powoduje, że aktywność ma, ta bardzo cieszy się uznaniem wśród uczestników i uwaga, te zajęcia również uzależniają. Tak, no tutaj jest chyba ważne to, że ten ruch wody, ten opływający właśnie charakter tych ćwiczeń sprawia, że celulit znika, prawda? Oczywiście. Korzyści z aquacyclingu to poprawa wydolności ogólnej, zwiększa masę ciała i mineralizację kości. Pedałując w wodzie mamy poczucie drenażu limfatycznego. Bardzo dużo klientów, którzy skarżą się na obrzęki nóg, informuje mnie, że czują ulgę i po prostu mogą spokojnie udać się do domu czyli to w innej też, formie. Troszkę trochę nam usprawnia, prawda? Oczywiście. Nogi i znikają takie dolegliwości, które wynikają z siedzącego trybu życia. Tak, a na pewno też tutaj warto poruszyć aspekt holistycznego podejścia treningu, ponieważ działa też na równowagę psychiczną, niweluje objawy stresu. Tak, woda koi, wspaniała jest. Proszę Państwa, no ja zachęcam, próbowałam takich zajęć, więc jeżeli Państwo szukają czegoś dla siebie, co będzie urozmaiceniem, nie siłownią tylko, ale właśnie taką formą zabawy, tańca, uśmiechu, ruchu, to myślę, że jest to dobry pomysł, czyli rurki w wodzie i aqua cycling. Basia Klin była naszym gościem, bardzo dziękuję. Pani instruktor, tak? A teraz Żniwna Dziewczyna i Wojtek Młynarski. Marzy. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola chłosach. Przybiegła lekka i zwyszana, i całkiem bossa, i zupełnie bossa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Jeździł się łam jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łamnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w kabrach, konkolach i w ich paszczach. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna. No pięknie. I zupełnie bosanowa. I tak przez łannie zrzędy dotarliśmy do ostatniej już dzisiaj rozmowy. Moim gościem jest pan Piotr Szulec, prezes Skarbiec TFI. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. No, było wakacyjnie i bardzo relaksujące, ale jednak pora wracać do obowiązków i do ekonomii dnia codziennego, że tak się wyrażę. Myślę, że sytuacja obecna, gdzie jak dużo się dzieje na świecie i w Polsce i tak dużo się dzieje w kwestiach finansowych, skłania ludzi do tego, by poważnie troszkę myśleli o swoich pieniądzach i o oszczędnościach. I czy jako naród, na początek krótko, jesteśmy narodem oszczędzającym, czy nie bardzo? Nie bardzo. Niestety od ponad 25 lat zajmuję się zawodowo między innymi edukowaniem finansowym Polaków i wiele w podejściu do oszczędzania się przez ten czas nie zmieniło. Można śmiało powiedzieć, tych danych statystycznych co do tego, jak Polacy oszczędzają, jest bardzo wiele dostępnych, że tak powiem, w przestrzeni publicznej, ale można powiedzieć, że mniej więcej 30% osób w mniejszym lub większym stopniu oszczędza. Ale myślę, że kłopotem może być to, że w co inwestować te pieniądze? No bo wiemy, że inflacja trochę nadszarpnęła te zebrane oszczędności. No i tak sobie ludzie myślą, no i po co ja tak się starałem, jak teraz mniej jest warte, więc może trzeba jakoś tak z rozmysłem inwestować w konkretne rzeczy czy produkty. No najlepiej pewnie w nieruchomości, bo teraz szał zupełny na to się zrobił. Tych produktów, za pośrednictwem których można oszczędzać czy inwestować, jest mnóstwo. Tak naprawdę od depozytu bankowych przez fundusze do nieruchomości czy złoto. Natomiast jak gdyby podstawą tego, żeby to się udało, to jest determinacja. Polacy, ale pewnie nie tylko Polacy, są zbyt mało zdeterminowani do tego, żeby odkładać nawet małe kwoty z dnia na dzień. Po prostu nie umiemy tego robić. No a gdzie mam się tego nauczyć? No, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że najlepszym miejscem do tego, żeby się tego nauczyć, jest rodzina. To znaczy przykład, który płynie od mamy, taty, od dziadków. Jeżeli nie wykształcimy tego jakby w rodzinie, to nie wykształcimy tego nigdzie, bo możemy finansować różne programy edukacyjne w szkołach podstawowych, w liceach, na studiach. Możemy też edukować przez internet czy inne źródła medialne. Natomiast jeżeli ktoś nie nabędzie tego nawyku, takiego długoterminowego nawyku na co dzień, to nigdy nie będzie oszczędzał. No dzisiaj wątek rodziny przewija nam się od samego początku w różnych aspektach i teraz pan też do tego nawiązuje. No ale tak, ludzie myślę, że często mówią, nie mamy aż tyle pieniędzy, żeby oszczędzać, no a jednak te pieniądze skądś muszą, ten kapitał musi narosnąć, więc jakby pan proponował w rodzinie i oszczędzać, i uczyć oszczędzania? Myślę, że należy od małego uczyć dzieci oszczędzać. Wiadomo, że każda osoba ma swoją charakterystykę. Ja też mam dzieci, pięcioro, z których kilka potrafi, a kilka nie potrafi oszczędzać. Innych się trzymają pieniądze, innych się nie trzymają. Natomiast jeżeli nauczymy je takiego nawyku, mówię, regularnego, nawet małych kwot odkładania, to w ciągu roku czy kilku lat nawet te dzieci dorastając są w stanie odłożyć większe sumy. I myślę, że im się to przyda. Chociażby po zakończeniu, nie wiem, po ukończeniu 18 roku życia mogą zrobić, czy zdać prawo jazdy, mogą się dorzucić do tego, żeby sobie jakiś pojazd kupić. No tak. I rzeczywiście najpierw pewnie takie zachęty bardzo proste, typu zbieramy na zabawkę, czy zbieramy na jakiś sprzęt sportowy, mogą być dobrą zachętą. Nie wszystko rodzice powinni kupować tak w całości, prawda? Tak. Jak mówię, najważniejsze jest, żeby każdy nauczył się odkładać jakąś część swoich dochodów. Czy one pochodzą od rodziców w postaci tego, że otrzymaliśmy jakieś tam kieszonkowe, czy one pochodzą z wynagrodzenia za naszą pracę. Ważne jest, żeby jakąś część automatycznie odkładać. Dobrze, a teraz już to mamy omówione. A teraz w co pan by radził zainwestować teraz Polakom, którzy nas słuchają? No, biorąc pod uwagę wysoki poziom inflacji, na pewno w coś, co daje trochę większą stopę zwrotu. Oczywiście wyższe stopy zwrotu wiążą się z jakimś ryzykiem, ale nie jesteśmy w stanie zainwestować na wyższą stopę zwrotu bez poniesienia tego ryzyka. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę tą wysoką inflację, która jest, na pewno depozyty bankowe nie są najlepszym miejscem do trzymania swoich oszczędności. Mhm. No ale co w takim razie? No, chociażby różnej maści programy oszczędnościowe, które wykorzystują takie mechanizmy jak fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje. To wszystko, jak się spojrzy w tej chwili na stopy zwrotu, które można tam zrealizować, daje lepsze rezultaty niż trzymanie środków na depozycie bankowym. A czy w bankach można liczyć na taką rzetelną i dobrą poradę pracujących tam osób? Można, dlatego że szereg banków poza oferowaniem własnych produktów bankowych oferuje właśnie produkty chociażby w postaci funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, które wchodzą w ramę tych grup kapitałowych. A nieruchomości jeszcze tak na koniec zapytam. Czy sądzi pan, że te rosnące ich ceny zatrzymają się, czy to już tak będzie cały czas? Nieruchomości to jest cały czas dobry pomysł inwestycyjny, natomiast do kupna nieruchomości trzeba posiadać jednak dużo większe środki niż do takiego zwykłego, regularnego oszczędzania na co dzień. Nie każdy może sobie pozwolić na kupno nieruchomości. Od lat większość Polaków posiłkuje się do tego kredytem. I jeszcze pomówmy na koniec rozmowy o takich planach emerytalnych i o tym, czy Polacy jakby skorzystali z tego programu PPK i odkładają na swoją emeryturę. No tu się dziwię, bo faktycznie duża część pracujących nie skorzysta z tych programów. Są to jedne z lepszych programów. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie konkretnie o PPK. Natomiast każdy plan emerytalny, który polega na tym, że automatycznie odciąga część naszego wynagrodzenia, zanim my zaczniemy to wynagrodzenie konsumować, jest najlepszym sposobem oszczędzania na emeryturę. No właśnie, potem słyszymy takie różne biadolenia i lamenty osób, które poszły na emeryturę i dowiadują się nagle, że mają mało. No a to trzeba, tak jak nawyk oszczędzania, też trzeba jednak wypracować latami, żeby można było z tego korzystać. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr Szulec, prezes Skarbiec TFI, był dzisiaj naszym gościem, dziękuję zachęcał bardzo. Do oszczędzania. Dziękuję. Ja państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Paweł Turski, Olga Szućko pomagali mi zrealizować te audycję, a my spotkamy się z państwem już za tydzień, 17 września i przygotuję także ciekawe tematy. A teraz już pięknej, dobrej niedzieli. Mam nadzieję, że spędzą państwo ten czas przyjemnie i w dobrym towarzystwie. Mam nadzieję również, że coś dobrego zjecie i pomyślicie o swoich oszczędnościach, prawda? Oby tak było. Do usłyszenia za tydzień, a na koniec Daria Zawiałów. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam.

Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 września, zbliża się 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Rodzina Ulmów ogłoszona.